łącznie po 59 zł za sztukę. A moskitiera drzwiowa już za 111 zł. Kup w Lidlu moskitierę okienną za 59 zł lub drzwiową za 111 zł. I ciesz się wiosną. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Na zegarach 12, program trzeci Polskiego Radia, wielkanocny poniedziałek, 21 kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Szef rosyjskiej dyplomacji zwołał spotkanie z dziennikarzami i oświadczył, że Ukraina narusza postanowienia z Genewy, które miały zapewnić spokój. Nastolatek przeżył 5-godzinny lot w podwoziu samolotu. Minister rolnictwa chce przekonać mieszkańców Azji, żeby jedli polską wieprzowinę. Władze w Kijowie znów są ostro krytykowane przez Rosję. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow na specjalnej konferencji prasowej mówił, że Ukraina nie wypełnia genewskich porozumień i narusza ustalenia, które miały pomóc w zakończeniu konfliktu. Ławrow wezwał też ukraińskie władze do jak najszybszego przeprowadzenia reform konstytucyjnych. Chodzi o federalizację. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W opinii rosyjskiego dyplomaty ludzie, którzy siłą przejęli władzę w Kijowie, podejmują takie działania, które naruszają porozumienie przyjęte przez Ukrainę, Rosję, Unię Europejską i Stany Zjednoczone. Ławrow jest oburzony, że ustalenia z Genewy o złożeniu broni przez zbrojne formacje nie są egzekwowane. Wskazuje między innymi na oddziały kijowskiego Majdanu. Rosyjski minister zarzucił również władzom Ukrainy odwlekanie przeprowadzenia reformy konstytucyjnej. Ławrow podkreślił, że we wschodnich i południowych regionach Ukrainy trwa wybuch narodowego niezadowolenia. Jego zdaniem mieszkańcy tych regionów nie potrafią zrozumieć, dlaczego władze w Kijowie nie zrobią porządku z ekstremistami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A według Ławrowa przykładem tego, że Kijów nie chce wypełniać porozumień, jest to, co dzieje się w Słowiańsku. Jak mówi, wydarzenia w tym mieście i atak na prorosyjskich separatystów to przestępstwo, które dowodzi, że Kijów nie chce kontrolować ekstremistów. 16-letni chłopak przeżył trwający 5 godzin lot w komorze podwozia samolotu. Maszyna leciała z Kalifornii na Hawaje. Po starcie i spadku temperatury do minus 62 stopni nastolatek szybko stracił przytomność. Odzyskał ją godzinę po lądowaniu samolotu i wtedy zauważył go personel lotniska. Przedstawiciele hawajskich linii lotniczych zastanawiają się, jak to możliwe, że chłopcu udało się przeżyć. Wstępne badania nie wykazały żadnych obrażeń ciała. Stan zdrowia dziecka określany jest jako dobry, a podróżnik na gapę powiedział policjantom, że uciekł z domu, przeskoczył mur lotniska, niezatrzymywany podszedł do samolotu i schował się w komorze podwozia. Minister rolnictwa postawił sobie cel. Polska wieprzowina ma trafić między innymi na talerze Chińczyków. Ta azjatycka szarża to ma być sposób na rosyjskie embargo. Granice dla naszego mięsa zamknięto, bo jak twierdzą Rosjanie, zaniepokoiły ich dwa przypadki afrykańskiego pomoru świń stwierdzone u dzików. W przyszłym miesiącu Marek Sawicki jedzie na Daleki Wschód. Podczas azjatyckiego tournée minister rolnictwa odwiedzi Koreę Południową, Singapur i Chiny. W szczególności to ostatnie państwo daje duże możliwości, bo tamtejszy rynek jest ogromny. W dłuższej perspektywie mógłby zastąpić nie tylko Rosję i Białoruś, ale także i rynek europejski, bo zważywszy na liczbę konsumentów i szybko bogacące się społeczeństwo chińskie, na wiele dziesiątek lat będzie to jeden z podstawowych importerów żywności z Europy. Mówi minister Marek Sawicki, dlatego podczas niedawnego śniadania z ambasadorami w Ministerstwie Rolnictwa nie mogło zabraknąć przedstawiciela Chin. Wang Wengang z ambasady chińskiej mówił, że liczy na szybkie uporanie się Polski z kwestią afrykańskiego pomoru świń. Chiny i Polska to są partnerzy strategiczni. Między naszymi krajami już podpisaliśmy porozumienie o nawiązaniu stosunków strategicznego partnerstwa. W Polsce gościli także ostatnio chińscy inspektorzy, którzy wizytowali zakłady mleczarskie. Radomir Czarnecki, Polskie Radio. I na koniec tego serwisu Trójki jeszcze o barwnych procesjach konnych, które są organizowane dzisiaj w wielu śląskich miejscowościach. To wielkanocna tradycja, która ma zagwarantować gospodarzom urodzaj. Jedna z najstarszych i największych takich procesji organizowana jest w Pietrowicach Wielkich na ziemi raciborskiej. Jest to normalna procesja, czyli na czele zawsze jedzie jeździec, który trzyma krzyż procesyjny, za nim jadą rolnicy, a potem jadę ubrany w normalny strój liturgiczny. Obok mnie jadą zawsze dwaj rolnicy, jeden trzyma figurę Chrystusa Zmartwychwstałego, a drugi krzyż wielkanocny, czyli przepasany czerwoną stułą. A potem reszta uczestników. W Pietrowicach Wielkich nie pamiętają najstarsi mieszkańcy, od kiedy procesja trwa, bo ona trwała niezależnie, czy były działania wojenne, czy w czasach komunizmu. Opowiadali wójt Andrzej Wawrzynek i proboszcz miejscowej parafii Damian Rangosz. Konne procesje

Chłopak, który wychował się w domu w Kaliszu, wypełnionym gitarami, bo tata Daniela Spaleniaka no, ma takie hobby, zbiera instrumenty. W związku z tym Daniel od najmłodszych lat miał szansę nie tylko słyszeć, jak brzmią, ale także dotykać. No i nauczył się grać. Jego debiutancka płyta Dreamers jest dla mnie pomysłem, dookoła którego zbudowałam nasze dzisiejsze spotkanie. Tak więc do godziny 14 muzyka marzycieli. Zresztą muzyka, dobra muzyka, to jest muzyka tworzona właśnie przez marzycieli. Będą to marzyciele w różnym wieku, ale myślenie moje zaczęło się właśnie od tych polskich artystów, którzy sami we własnym domu najczęściej, we własnym pokoju jeszcze częściej nagrywają płyty, które potem zachwycają pomysłowością, zachwycają dojrzałością, często biorąc pod uwagę młody wiek twórców. I są dla nas fantastyczną przygodą. Myślałam o trzech. O Danielu Spaleniaku, o Patryku Depen, a także o Michale Bieli, najstarszym w tym gronie muzyku. Ale jak to zwykle bywa z pierwszymi pomysłami, to zaczęło pączkować, obrastać skojarzeniami. Do panów dołączyły też panie. Spirits disappeared off to some place that I glorious country song, not with wheat and corn. How is our glorious land bestowed? How is our glorious land bestowed? Którzy musieli flotą zdobywać świat, podbijać nowe kontynenty, ale artyści nie potrzebują o to walczyć w ten sposób. Wystarczy tylko, że znajdą sposób, aby do nas dotrzeć. Angel Olsen i PJ Harvey, ta druga artystka doskonale znana, ta pierwsza mniej, a szkoda, bo naprawdę jej nowiutka płyta jest fenomenalna. Pierwsza trójka dzisiejsza wyznacza w pewnym sensie stylistyczny trop naszego spotkania do godziny 14. Rzeczywiście gitary i instrumenty akustyczne będą odgrywały główną rolę, ale także jest jeszcze bardzo ważny wątek, wątek płyty winylowej. W sobotę obchodziliśmy po raz kolejny Record Store Day, to było święto płyty winylowej. W Polsce ze względu na to, że Wielka Sobota była tego samego dnia, obchody, koncerty, spotkania z tymi, którzy płyty winylowe produkują, przeniesiono na kolejną sobotę, czyli 26 kwietnia, jeżeli dobrze liczę. W każdym razie, skoro święto płyty winylowej, to nie mogę sobie podarować i przyniosłam kilka takich płyt, tak więc od czasu do czasu zaglądać będziemy właśnie na takie winylowe płyty. Kto kocha winyle, ten jest już przekonany i nie muszę o tym opowiadać, ale jeżeli ktoś jeszcze nie wie, że może pokochać, dotykanie i posiadanie płyty winylowej jest zupełnie innego rodzaju przeżyciem niż jakakolwiek muzyka zapisana na płycie CD, na kasecie, czy na przykład po prostu jako MP3 w naszym komputerze. Trzeba spróbować. To jest pierwsza płyta, jaką kiedykolwiek w życiu kupiłam. Wcześniejsze płyty ze starszymi nagraniami podebrałam rodzicom, ale to jest płyta, którą już kupiłam sama. As if I'd never noticed.

faithless, they don't love you. The zealous hearts don't love you. That's not gonna change. Oh, the candles and fires, oh, the paranoid style, oh, the tension and fear of a secret career. And I can't help but feel that you see the mistakes, but you let it go. Vampire Weekend, to oni dołączyli się do nagrania Paula Simona. Zresztą płyta, na której utwór Hey, Ja Hey znajduje się, też została wydana na winylu. Modern Vampires of the City jest wydane na przepięknej białej płycie. No to oczywiście informacja dla tych, którzy już wiedzą, o co chodzi, a dla tych, którzy nie wiedzą, to naprawdę jeszcze większa przyjemność obcować z winylem, który jest przepiękny, a ten nie tylko jest biały, ale też bardzo pięknie zaprojektowany. Dbałość o szczegóły naprawdę poruszająca. Chciałoby się, aby tak było zawsze. Przed nami teraz premiera. Premiera, która wiąże się właśnie ze świętem płyty. Dokładnie w sobotę, wtedy kiedy Record Store Day miał miejsce, po raz pierwszy w Radiowym Domu Kultury zaprezentowaliśmy nagranie, które zapowiada debiutancki materiał Night Marks Electric Trio. To Polacy. Zresztą to za chwilę będzie słychać, ponieważ wokalnie wspierają ich dwie siostry, siostry Przybysz. Jak działają leki i zioła, a jak się mają wiersze i proza, i czy sypiają razem czy osobno, i czy wołają ich po imionach. Jak Jestem głodna szczęścia, głód daje mi apetyt i ruch. Płynę, wchłania ludzie doznania. Czucie w stopach nie pozwala mi chodzić w butach. Jestem głodna, dusze lubią mój brzuch. Możesz dotknąć, bo to jest świadek dwóch cudów. Na mnie już obrazy nie muszą płakać. Tonight Mark's Electric Trio, siostry Przybysz jako duet Archeo wspierający tutaj muzyków wokalnie. Nagranie zatytułowane Leki. Zapowiedź płyty, a właściwie epki, która ma się ukazać na przełomie maja i czerwca. Ukaże się oczywiście w wersji cyfrowej do pobrania, ale ukaże się także na winylu. Wytwórnia You Know Me Records, która właśnie w ten sposób wydaje polską muzykę. I teraz pozostając jeszcze w klimatach winylowych, znowu sięgamy, a właściwie odpalamy nasz adapter w trójkowym studiu. Sięgniemy po płytę, jedną z płyt przygotowaną przez Soul Service, czyli grupę przyjaciół, DJ-ów, producentów muzycznych, promotorów muzycznych, którzy stworzyli taką serię płyt winylowych, na której dzielili się swoimi odkryciami. Odkryciami oczywiście związanymi z polską muzyką, która być może ze względu na to, że powstawała w latach dawnych, przez tak zwane młodsze pokolenie, cokolwiek to oznacza, może być najprościej mówiąc nieznana. Bo trudno mówić o zapominaniu, skoro prawdopodobnie wielu 20-latków nie miało okazji z tą muzyką się spotkać. Jeśli będziesz kiedyś sama, jeśli pusty będzie pokój twój, jeśli smutny będzie ranek, jeśli dzień się będzie wolno, nie wybieraj, nie wybieraj, wyjdź do łodzi na drugi, ruszaj w brzeg. Najpierw rzeką gwiazd do końca, coraz wyżej, coraz dalej pój. Potem wybierz promień słońca, wiosłuj równo i utrzymuj rytm. Do widzenia, nic się nie bój, wiosłuj równo i utrzymuj stale rytm. Nagle zobaczysz kwiaty, nagle zobaczysz drzewa, nagle zobaczysz dziwny las. Kwiaty będą zielone, drzewa będą czerwone, lasy skał. A gdy będziesz już przy brzegu, nie oglądaj się za siebie wstecz. Zostaw w łodzi to, czym jesteś, to, czym byłaś i czym chciałaś być. Zostaw zostaw czas i zostaw przestrzeń. Zawiesz tylko serca ty. Nagle zobaczysz kwiaty. Nagle zobaczysz drzewa. Nagle zobaczysz dziwny las. Kwiaty będą zielone. Drzewa będą czerwone. Lasy będą wykute ze skał. Fantastyczna sekcja rytmiczna w tym nagraniu. Zostaje jeszcze w uszach te wszystkie instrumenty perkusyjne wykorzystane przez Breakout w nagraniu Dziwny Weekend. Ta piosenka dała tytuł płycie Strange Weekend, płyta już nazwana po angielsku, płycie wybranej, przygotowanej przez Soul Service, na której znalazły się nagrania polskie z lat 60. i 70. Nagrania odkrywane po latach przez wnuków, tak szczerze mówiąc, patrząc rocznikowo, tych, którzy dawno temu te piosenki nagrywali, ale z całą pewnością ludzi bliskich sobie w podejściu do muzyki. No bo tak tutaj podobno jest, że co drugie pokolenie się bardziej rozumie, tak? Że dzieci walczą z rodzicami, ale za to dzieci z dziadkami dogadują się prościej. Absolutnie bez tego kontekstu teraz na antenie ta pani. I still dream of Organon. I wake up crying. You're making rain, and you're just in reach. When you in sleep escape me, you're like my yo-yo that glowed in the dark. What made it special? Thank you. Niezależnie od gatunku, uwielbiam nagrania, które rozwijają się w czasie. To była oczywiście Kate Bush. Wracamy do płyty, która dała tytuł całemu naszemu dzisiejszemu spotkaniu. Album zatytułowany Dreamers, a artysta nazywa się Daniel Spaleniak. Thank you. Opowieść o człowieku, który żył całkiem sam. Daniel Spaleniak ze swojej debiutanckiej płyty Dreamers, płyty nagranej na własnych zasadach, na szczęście wydanej już przez wydawnictwo, które zajmuje się właśnie tego rodzaju muzyką, muzyką niezależną, Antenę Krzyku. Gdyby ktoś chciał Daniela sprawdzić, to może oczywiście to zrobić w każdym momencie w internecie. Daniel Spaleniak, także na naszych stronach polskieradio.pl/trójka. Jeżeli ktoś jest w Warszawie dzisiaj lub przez najbliższe dni, to nie może przeoczyć festiwalu, który nazywa się Wszystkie Mazurki Świata. Oj, musiałaś ty, dziewce, co umieć, że nie mogę o tobie zapomnieć. Musiałaś ty, dziewce, co umieć, że nie mogę o tobie zapomnieć. Zapomniałam matkę i ojca, a ciebie nie mogę do końca. Zapomniałam matkę i ojca, a ciebie nie mogę do końca. Thank you.